Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja GH Plus Ekstra. Dziś w odrobinę zmienionej formule, dlatego że po pierwsze zaczyna się w godzinę później, a po drugie potrwa 2 godziny, czyli od 2 do 4. Więcej miejsca dla dzisiejszego bohatera, którym jest Larry Wallis. Larry Wallis urodził się 19 maja roku 1949, a zmarł niewiele ponad rok temu, 19 września roku 2019, w wieku 70 lat. Części z Państwa pewnie to nazwisko, a może nawet większej części, niewiele mówi, a trochę dlatego, że był za swego życia artystą w dużej mierze niedocenionym, zwłaszcza jeśli chodzi o jego możliwości instrumentalne, a konkretnie grę na gitarze, dlatego że przede wszystkim był gitarzystą. Oczywiście nie tylko gitarzystą, bo był również wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów. No i to w skrócie mniej więcej tyle. A jeszcze bywał też, wcale nie tak rzadko, producentem nagrań, zarówno swoich, jak i przyjaciół. To, że nie stał się gwiazdą, w dużej mierze podejrzewam, wynikało z tego, że niestety był za pan brat z różnego rodzaju używkami i te, krótko mówiąc, trochę zdewastowały jego zdrowie i myślę, że właśnie po części dlatego nie stał się nigdy gwiazdą takiej wielkości, na jaką mógłby, albo właściwie, można powiedzieć, zasługiwał. Trochę przydługi wstęp być może, ale ponieważ artysta jednak jest mniej znany, no to będzie dzisiaj troszkę więcej słowa. Przywitałem się krótką wersją jego utworu I'm a Police Car, jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów jego twórczości, był nawet pewnym przebojem. A teraz już przechodzimy do kolejnej porcji nagrań. Rok 1973, płyta grupy Pink Fairies, do której doszedł już po wydaniu kilku płyt. Pink Fairies to jest bardzo ciekawy zespół. Wiele różnych składów, właściwie można by w skrócie powiedzieć, uprościć trochę, że z płyty na płyty skład się zmieniał, ale od pewnego momentu, a właśnie od płyty Kings of Oblivion, Larry Wallace był jedną z takich ważniejszych postaci w tym zespole. Kings of Oblivion, to już powiedziałem tytuł płyty i teraz posłuchamy utworu, który całość rozpoczyna, City Kids. Yeah. Wish I Was a Girl, a wcześniej City Kids. Dwa utwory rozpoczynające album Kings of Oblivion, uważany za najlepszą płytę, jeśli chodzi o nagrania studyjne grupy Pink Fairies. To jest brytyjski zespół, pełen skład na płycie Kings of Oblivion to Larry Wallis, gitara, śpiew, Duncan Sanderson, bas i śpiew i Russell Hunter. Tak jak wspominałem, ten skład był mocno efemeryczny, o czym jeszcze dzisiaj powiem, ale teraz wróćmy na album Kings of Oblivion i posłuchajmy jeszcze dwóch fragmentów, z których pierwszy nosi tytuł Where's the Fun Begin? Grupa Pink Fairy z albumu Kings of Oblivion, to był rok 1973. Wspomniałem o tym, że to album uważany za najlepszy, jeśli chodzi o płyty studyjne grupy Pink Fairies, ale osobnym rozdziałem są nagrania koncertowe tego zespołu. Niestety w większości przypadków nie najlepszej jakości technicznej. A szkoda, dlatego że na koncertach grupy Pink Fairies działo się naprawdę, naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Posłuchajmy teraz fragmentu płyty Live at the Roundhouse 1975. Tu prócz tego składu z płyty Kings Oblivion pojawiło się jeszcze dwóch muzyków. Drugi gitarzysta Paul Rudolph i Twink na perkusji, instrumentach perkusyjnych. Drugi perkusista to też bardzo ciekawa postać. Zaczynał w końcówce grupy Pretty Things. Znaczy, końcówce to może zbyt ogólnie powiedziane, ale w każdym razie końcówce tej przebojowej. No ale nie Twink jest naszym dzisiejszym bohaterem, tylko Larry Wallace, więc płyta, o której już wspomniałem, Life at the Roundhouse 1975 i jeden z wielu udanych coverów w dorobku grupy Pink Fairies. Może nie będę zapowiadał tytułu w tej chwili, państwo za chwilę sami rozpoznają. sunrises finish. Everybody's spinning yarns, nobody cares. He's got the words that the bees taste. But then you gotta spin because you got no time to waste. I'm waiting for my man. Believe it, don't you bawl and shout. Everybody's gonna work it on, everybody work it on out. We'll work it on good, yeah, we'll work it on fine. Until tomorrow, but that's just some other time. I'm waiting for my man. I said I'm waiting for my man. I Think It's Coming Back Again. Utwór studyjny, ale pochodzący z podobnego okresu, a wcześniej oczywiście z repertuaru grupy The Velvet Underground, Waiting for the Man. Mam wrażenie, że to jedna z najlepszych wersji tego utworu, jakie zostały zarejestrowane. Oczywiście grupa Pink Fairies. To był rok 75, natomiast na przełomie tego samego roku i roku 76 Larry Wallace stał się członkiem pierwszego składu grupy Motorhead, czyli zespołu znanego przede wszystkim dzięki Lemiemu, choć nie tylko, rzecz jasna. Ten pierwszy skład nie przetrwał długo, ale no, zaznaczył swoje istnienie, swoje działanie albumem On Parole. I teraz z tego albumu posłuchamy dwóch fragmentów. Pierwszy jest autorstwa Larry'ego Wallisa, który również w nim zaśpiewał. Oczywiście głównym wokalistą od początku był Lemmy, ale na płycie On Parole również Larry Wallace trochę podśpiewuje i za chwilę na to dowód. Larry Wallis, Lemmy i Phil Animal Taylor na perkusji oczywiście, a Lemmy na basie i jako główny wokalista. Przypominam, że jesteśmy na płycie On Parole z roku 1900. Właściwie w różnych latach się ta płyta ukazywała, ale zawiera nagrania z lat 75-76. I za chwilę raz jeszcze Lemmy i Larry, Living Here, a później utwór chyba najbardziej rozpoznawalny z tego najwcześniejszego okresu grupy Motorhead i też chyba nie ma w tym nic dziwnego. Cause it don't feel right. Cause I'm leaving.